Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie rozmowy o problemach w rolnictwie. A listy wyborcze PiSu do Europarlamentu. I o szansach zimnej wojny za oceanem. Gala Oscarowa tuż, tuż. Pierwsza odsłona porozumienia rolniczego to ma być cykl rozmów na temat problemów w rolnictwie. Porozumienie ma służyć wypracowaniu rozwiązań, zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Tak, by rozwiązać problemy między poszczególnymi grupami interesariuszy w rolnictwie, w tym całym łańcuchu, który nazywamy łańcuchem od pola do stołu. Przedstawiliśmy propozycję, która została zaakceptowana, że będą grupy robocze, grupy tematyczne, zespoły. Do tego będą zaproszeni w zależności przedstawiciele pozostałych resortów. Patronat nad rozmowami objął prezydent. Jego rzecznik Błażej Spychalski mówi, że Andrzej Duda bardzo poważnie traktuje sprawy polskiego rolnictwa. Te najważniejsze kwestie, one muszą odbywać się w formie konsensusu, one muszą się odbywać w formie rozmów pomiędzy wszystkimi uczestnikami tego łańcucha. Czemu ma właśnie służyć porozumienie rolnicze i dlatego też patronat prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad tym wydarzeniem, dlatego także obecność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W inauguracyjnym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 160 organizacji rolniczych. Przedstawiliśmy mocne listy, powiedział w salonie politycznym Trójki Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Komentuje w ten sposób decyzję Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą nazwisk, które pojawią się na pierwszym i drugim miejscu list do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Te listy mają dwa aspekty. Jeden aspekt to jest merytoryczny, drugi polityczny. Po pierwsze, ci politycy, którzy kandydują do Parlamentu Europejskiego, mają dobre przygotowanie do tego, żeby w Parlamencie Europejskim zabiegać o interesy Polski. A jeśli chodzi o politykę, no to po prostu to są mocne postacie, ważne postacie polskiego życia politycznego. W poprzednich wyborach PiS zdobył 19 mandatów. Jaki jest cel w tych wyborach? Każdy dodatkowy mandat jest sukcesem i tak to należy traktować. W wyborach do Europarlamentu startować będą m.in. Jacek Sariusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Anna Kopcińska, Beata Szydło, Anna Zalewska, Joachim Brudziński, Anna Fotyga, Elżbieta Kruk i Beata Mazurek. Wybory odbędą się 26 maja. Do Brukseli przylatuje po południu premier Wielkiej Brytanii. Theresa May spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Kolejna rozmowa obu polityków w ostatnich tygodniach ma pomóc w przełamaniu impasu w sprawie Brexitu. Zgodnie z planem Wielka Brytania powinna wyjść z Unii 29 marca, ale nadal nie wiadomo, na jakich warunkach, bo spory wywołuje umowa brexitowa. Brytyjscy i unijni negocjatorzy uzgodnili wprawdzie porozumienie, które zatwierdzili europejscy liderzy i rząd w Londynie, ale później odrzucili je brytyjscy posłowie, domagając się zmian. Jednak jakiekolwiek renegocjacje wykluczają przedstawiciele 27 krajów i unijnych instytucji. Powtórzył to rzecznik komisji Margariti Skinas. 27 nie otworzy umowy dotyczącej wyjścia. Nie możemy zaakceptować też ograniczenia w czasie tzw. irlandzkiego bezpiecznika. Nieoficjalnie europejscy urzędnicy przyznają, że po dzisiejszych rozmowach nie spodziewają się przełomu. Niektórzy mówią nawet o zniecierpliwieniu całą sytuacją, bo strona brytyjska do tej pory nie przedstawiła żadnej propozycji wyjścia z impasu. Co więcej, nie wiadomo, czy jakikolwiek kompromis między Brukselą i Londynem będzie do zaakceptowania w brytyjskim parlamencie, który w ubiegłym tygodniu odmówił poparcia dla rządowego programu w sprawie Brexitu. Beata Pchałęcka, Polskie Radio, Bruksela. Mamy wielkie nadzieje, ale też silną konkurencję. Tak o szansach filmu Zimna wojna na Oscara mówił przed wylotem do Los Angeles szef studia Opus Film Piotr Dzięcioł. Obraz Pawła Pawlikowskiego w niedzielę powalczy o 3 statuetki. Za reżyserię, zdjęcia oraz w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Tu największym konkurentem obrazu z Polski jest meksykańska Roma, przyznaje Piotr Dzięcioł. Jest to naprawdę bardzo dobry film. Warto też podkreślić, że Cuaron jest przyjacielem Pawła Pawlikowskiego, że Cuaron był zachwycony Idą i moim zdaniem to, że Roma jest czarno-biała, to jest w jakimś sensie zasługa Pawła. Zresztą sam Cuaron, będąc na festiwalu Kamerimicz, powiedział, że on chciał, żeby zdjęcia do Romy robił Łukasz Żal. To Łukasz Żal w tym czasie robił film dla Rosjan, także nie mógł tego zrobić. 91. gala rozdania Oscarów odbędzie się 24 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe już teraz w Trójce i Adam Malecki. Po wczorajszym bezbramkowym wieczorze w Lidze Mistrzów Liverpool zremisował z Bayernem Monachium, a Olympique Lyon z Barceloną dziś ciąg dalszy walki o ćwierćfinały. Szczególnie ciekawie zapowiada się spotkanie w Madrycie, gdzie Atletico podejmie na Wanda Metropolitano Juventus Turyn. Wczoraj trzymaliśmy kciuki za Roberta Lewandowskiego, dziś za Wojciecha Szczęsnego, który zagra w bramce Bianconerich. A jak szanse starej damy oceniają media na Półwyspie Apenińskim? Włoski futbolowy guru Mario Sconcerti twierdzi, że Juventus to obecnie najlepsza drużyna na świecie. Trener Allegri przyznał, że tym razem z Cristiano Ronaldo Juventus ma ogromną szansę na wygranie całego turnieju. Zaznaczył jednak, że dziś jego zespół czeka bardzo trudne zadanie. Liczby mówią same za siebie. W ostatnich 11 meczach w europejskich pucharach Atletico u siebie straciło tylko 2 bramki. W ostatnich 5 latach jak Juventus wystąpiło w 2 finałach Ligi Mistrzów. Czekają nas 2 piękne mecze. Ale włoscy eksperci spodziewają się dziś ostrej walki, a nie futbolowych delicji i gradu bramek. Pomocnik Juve, Miralem Pjanic, powiedział: chcemy tu wrócić. Finał Ligi Mistrzów rozegrany zostanie w Madrycie, na tym samym stadionie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W drugim meczu, który także rozpocznie się o 21:00, Schalke zagra z Manchesterem City. Kibicujemy naszym rodakom na boiskach piłkarskich, a także w ringu bokserskim, w tym Adamowi Kownackiemu. Polak, który w zawodowej karierze w wadze ciężkiej pozostaje niepokonany, jest jednym z kandydatów do walki z Deontayem Wilderem. Amerykańskie media zajmujące się boksem szeroko cytują wypowiedź mistrza świata organizacji WBC na ten temat. Obecnie trwają negocjacje, czy w maju dojdzie do rewanżowego pojedynku Wildera z Furym. Amerykanin w wypowiedzi dla mediów podkreśla, że jak nie dojdzie do starcia z Brytyjczykiem, to chciałby skrzyżować rękawice. I tu wymienię kilka nazwisk, wśród których jest Adam Kownacki. Polak wielokrotnie już jednak wcześniej podkreślał, że przed najważniejszą walką w karierze chciałby jeszcze stoczyć starcie na przetarcie. Chciałbym jeszcze jedną walkę stoczyć, wakacje. Później po wakacjach, pod koniec roku, mam nadzieję, że właśnie są to szanse o mistrzostwo. Podkreślał Adam Kownacki, który z polskich bokserów wagi ciężkiej ma największe szanse obecnie na walkę o mistrzostwo świata kategorii ciężkiej ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki. Jan Pachlowski. Czy Robert Kubica w końcu wyjedzie na tor podczas przedsezonowych testów Formuły 1? Jest taka szansa. Bolid Williamsa, który w nocy opuścił fabrykę w Grove, został przetransportowany samolotem do Hiszpanii i od wczesnych godzin porannych znajduje się w padoku na torze Montmeló pod Barceloną. Obecnie jest składany przez inżynierów i mechaników. Ma wyjechać na tor po południu. Nie wiadomo jeszcze, czy za kierownicą zasiądzie Robert Kubica czy George Russell. Środa pochmurna i z opadami, w Zakopanem może popruszyć śnieg, w Suwałkach popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach 2 stopnie na południu Małopolski, 5 na wschodzie, 6 na Pomorzu, 6-7 w centrum i 8-9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem głodna. Po prostu. Tak jak ponad 1 000 000 dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i pomóż nam. Bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. PCK.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. Podgrzewamy emocje na maksa. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały. Nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie dzień dobry. Do południa. Mam nadzieję, że to do południa będzie bardzo ciekawe dla Państwa i bardzo przyjemne do tego, bo w audycji dzisiaj Żyjemy w Europie, Annie Budek o cyberprzestępczości będzie informator ekonomiczny i tu również będzie bardzo ciekawie o tym, co może nasz szef zrobić wspólnie z Urzędem Skarbowym. Będzie vlogowskaz niezwykle ciekawy Gabrieli Darmetko i po prostu proszę się przygotować na bardzo dużą dawkę zabawy i śmiechu. Płyta tygodnia również świetna, WW. Mariusz Cieślik będzie miał gościa, będą również goście muzyczni, piosenka Sorry Boys, Jesteś Pragnieniem to nasz utwór dnia. No i dużo muzyki dzisiaj filmowej, bo to Oscary się zbliżają. A skoro się zbliżają Oscary, to mam nadzieję, że ten utwór mile rozpocznie Państwa dzisiejsze do południe, bo pochodzi z niezwykle mądrego i z niezwykle pozytywnego filmu. Has me in its spell. That old black magic that to you weaves so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. I love them so, yeah. That same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And darling, down and down I go. I go like a leaf that's caught in a tie. Yeah, I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame. Oh, aflame with such a burning desire. Hey, that only your kiss, kiss can put out the fire. Well, now you're the lover I have waited for. You're the maid that fate had me created for. And every time your lips meet mine, yeah, down and down I go, round and round I go, in a spin, kind of loving that spin that I'm in, under that old black magic on love. Yeah, under that old black magic on love. Keep talking about the black old magic. Yeah, baby, because I love, oh yeah, love that thing. Oh, black magic. Yeah, love. Tak rozpoczyna się film Green Book i tak nazywa się wykonawca. The Green Book Copacabana Orchestra. That Old Black Magic to tytuł tego nagrania. Mam nadzieję, że pozytywnie się rozpoczęło. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy lub czarny@polskieradio.pl to jest nasz adres, na który Państwo mogą wysyłać swoje listy. Oczywiście mile widziany raport pogodowy melduje, że w Trójce przy Myśliwieckiej troszkę słoneczka, jest przyjemnie, bardzo wiosennie i po prostu można pójść sobie na piękny spacer. Teraz kolejny klasyk ze ścieżki dźwiękowej. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? I would beg and steal. Beg and steal. Just to feel. Just to feel. Your heart. I want your heart. Beating close to mine. So close to mine. Where will you ever go? Myślałem sobie, że tylko tej marynarki, która jest moją osobowością dzisiaj, brakuje mi. Panie Hirku, w Pucku pogoda niezdecydowana, raz słońce, raz chmury i do tego coraz mocniejszy wiatr. Mam nadzieję, że muzyka będzie słoneczna i pozwoli wytrwać. Oczywiście, panie Wojtku, dziękujemy bardzo za raport pogodowy. Pan Paweł powiedział, że napisał, że w Radomsku tak jakoś dziwnie dzisiaj, raz wiaterek, temperatura plus 5 i tak w ogóle to... Pogoda smętna i można się rozruszać słuchając dobrej muzyki. Oczywiście, że tak. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. I just swing. Been a swing. Hear the people scream. Just swing. Been a swing. Hear the people scream. Just swing. Been a swing. grind. I catch the rhymes, I stand on that grind. Let it swing, yep, yep, yep, doing my thing. Drop the microphone, plus to hear the people scream. I just swing through the vine, I catch the rhymes, I stand on that grind. Let it swing, yep, yep, yep, doing my thing. Drop the microphone, plus to hear the people scream. Knox Five, kwartet ze Stanów Zjednoczonych, nazywający się, w nazwie mający Five, dlatego, że uznali swoje studio zagraniowe za taki Fort Knox, czyli za piątego członka zespołu. I stąd powstała właśnie taka, a nie inna nazwa. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w studiu Jan Niebudek, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj o cyberprzestępczości, no brzmi bardzo groźnie, Janku. Cyberbezpieczeństwie, no właśnie, trochę groźnie brzmi. Trudno wyobrazić sobie drugi taki temat, który byłby bardziej przynależny XXI wiekowi, a jednocześnie tak szeroki, być może również enigmatyczny. No właśnie, słowo cyberbezpieczeństwo. Wszyscy chyba słyszeliśmy o cyberatakach czy cyberterroryzmie, a jeśli uważamy, że nas to nie dotyczy, to proszę zajrzeć na przykład do swojej aplikacji bankowej, czy na pewno w ostatnim czasie nie ubyło nam tam pieniędzy. Mam nadzieję, że nie, ale szansa na to, że ktoś próbował ukraść nam pieniądze z konta, jest niestety spora. Albo czy podczas dyskusji w mediach społecznościowych nie spotkali państwo przypadkiem choć raz użytkownika, który włączył się do dyskusji, pisząc coś szokującego, często obraźliwego, a jednocześnie nie miał żadnego zdjęcia profilowego. Być może był to troll. A zatem pod hasłem cyberbezpieczeństwo możemy zmieścić bardzo wiele, od bezpieczeństwa sektora finansowego, kont, aplikacji, przez bezpieczeństwo danych, także tych wrażliwych, tajemnice gospodarcze, manipulacje użytkownikami sieci, zwłaszcza przed wyborami, trolle, fake newsy, kontrolę sieci energetycznych czy nad systemem kontroli lotów. To wszystko sprawia, że tematem gorąco interesuje się od lat Unia Europejska, która działa na rzecz powstania jednolitego rynku cyfrowego. W środowisku cyfrowym ludzie, jak i przedsiębiorstwa muszą czuć się bezpiecznie. Tylko w ten sposób będziemy w stanie wykorzystać pełen potencjał gospodarki cyfrowej. Zgoda na standaryzację produktów oraz wzmocnienie Europejskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa jest kolejnym krokiem w dobrą stronę. Tak pod koniec 2018 roku mówił Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za kwestie związane z jednolitym rynkiem cyfrowym. No właśnie, bezpieczeństwo, standaryzacja. Europejska Agencja Cyberbezpieczeństwa ENISA, która już istnieje, w założeniu ma koordynować działania państw członkowskich przeciwko cyberatakom, ale też, i tu jest rozszerzenie jej działalności planowane, ma być jednocześnie niezależnym centrum ekspertyz, które będzie także certyfikowało produkty czy usługi cyfrowe, także ich posiadanie będzie dowodem, także posiadanie tego certyfikatu będzie dowodem na bezpieczeństwo tych usług. Padło dużo skomplikowanych słów. Po godzinie 10 pojawia się tu ponownie z gościem. Będzie nim dziś Jakub Wątor z WP Tech. A jeśli mają państwo już teraz pytania na ten trudny temat, proszę pisać jan.niebudek@polskieradio.pl. Ciekawe, czy to, co napisał Kevin Mytnik, czyli najsłynniejszy haker lat 90. w swojej książce Sztuka Podstępu, cały czas jest aktualne. Czyli tak naprawdę to my udostępniamy w internecie swoje wrażliwe dane i z tego tylko tacy różni cwaniacy korzystają. Myślę, że na to pytanie to jest główne przesłanie jego książki. Tak. Dziękuję bardzo, Jan Niebudek. Zapraszam serdecznie. Uranet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Teraz będzie bardzo cyfrowa muzyka, czyli LCD Sound System z najnowszego albumu, a u nas 25 minut po 9. LCD Sound System i nowa płyta zatytułowana Electric Lady Sessions, album zarejestrowany 19, 20 i 21 stycznia 2018 roku w Electric Lady Studio w Nowym Jorku. Bardzo dobry album, polecam oczywiście Państwu niezmiernie. 29 minut już po 9. Zapraszamy do reklamy. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumę rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze wiadomość od naszego stałego słuchacza, pana Wojtka. Ta marynarka była symbolem osobowości i wiary w wolność jednostki. Oczywiście, że tak. Informator ekonomiczny. A w studiu Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Ja może rozpocznę dzisiaj serwis ekonomiczny od pytania do Patrycjusza, bo twoja poranna informacja wprowadziła mnie w bardzo duże zakłopotanie. O 8.30, tak? O 8.30, bo okazało się, że ty, jako potencjalny pracodawca pana Sławomira, możesz na przykład sprawdzić, ile pan Sławomir zarabia pieniążków. Czy to prawda? Tak, ile zarobił w ubiegłym roku przy założeniu, że znam trzy tak naprawdę rzeczy. To chodzi, proszę państwa, o tę usługę udostępnioną przez Ministerstwo Finansów w ostatni piątek. Twój e-PIT to się nazywa, czyli fiskus, mówiąc krótko, wypełnił za nas wszystkich deklaracje podatkowe. Ten PIT 37, prawda? To jest i to jest w internecie, wystarczy się zalogować, sprawdzić, jeśli państwu się spodoba, nie macie uwag, to zatwierdzacie i w ten sposób nikt tak naprawdę nie musi wypełniać deklaracji podatkowej. Jeśli jest w porządku, po prostu zatwierdzamy, możemy to oczywiście modyfikować. No i dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna informuje o liście, zdaje się, z jednego z czytelników, który zwrócił uwagę na pewne, mówiąc delikatnie, nieprawidłowości w tym systemie. Ciekawski pracodawca bowiem może w bardzo prosty sposób sprawdzić, czy jego pracownik ma inne źródło dochodu, a nawet ile zarobił małżonek podwładnego. Co gorsza, może być nawet tak, że jeśli szef lub księgowa okażą się wyjątkowo złośliwi, mogą wprowadzić własne poprawki w tę deklarację, mogą zmienić na przykład numer obdarowywanej organizacji pożytku publicznego, mogą przenieść kwotę, to jest interesujące, z tej, którą my byśmy dostali z Urzędu Skarbowego do rubryki do zapłaty i wystarczy, że pracodawca zna dwie dane liczbowe. Uwaga, chodzi o przychód z zeznania za 2017, ale pod warunkiem, że mieliśmy tylko jednego pracodawcę w tym roku. To jest ciekawe. Czyli przychód za 2017 i kwotę jakiegokolwiek przychodu, tutaj możemy mieć już kilku pracodawców, w 2018 roku, plus oczywiście numer PESEL. Jeśli to wszystko ma, może się zalogować i wszystko tak naprawdę może się, wszystkiego może się o nas dowiedzieć, panie Sławomirze. No niedopatrzenie, zdaje się, oby szybko zostało naprawione. Czy w dzisiejszej dobie internetu mamy doskonałą sytuację, gdzie każdy może każdego tak naprawdę sprawdzić? Jeżeli tego typu instrument został udostępniony, to dosłownie w tej samej sekundzie, bo w internecie jesteśmy równocześnie nadawcami i odbiorcami. Przepraszam, to jest portal Ministerstwa Finansów, powinien być jakoś szczególnie zabezpieczony. Wrażliwe dane finansowe. Tak, znaczy chodzi o logowanie się, czyli chodzi o to, kto może w jaki sposób wejść. Jeżeli te dane ktoś by znał, to nie jest tylko pracodawca, zwrócę uwagę, ale to jest ktokolwiek, kto w jakimkolwiek... Zetknął się z naszymi PIT-em. Z naszym PIT-em. Tak, z naszym PIT-em lub z informacją o tym PIT-cie, bo przecież na tak różnego jest. Rodzaju spotkaniach towarzyskich możemy, będąc na przykład w różnego rodzaju euforii, powiedzieć znajomemu czy znajomej. Ale to co do grosza, panie Sławomirze, trzeba dokładnie powiedzieć, również ile zrobimy, powiedzieć, bo ta czemu kwota nie? Musi być dokładna. Czemu nie? Jeżeli jesteśmy w jakiś sposób indoksynowani, no to oczywiście wiadomo, że wtedy już możemy różne rzeczy mówić. Także trzeba tutaj uważać na stan euforii. Zdecydowanie. Tak. I to nie tylko pracodawca. To jeszcze raz wyraźnie chciałem podkreślić. Na spotkania towarzyskie. towarzyskie. Tak, ale oczywiście ludzie są bardzo kreatywni, ludzie są bardzo innowacyjni i dzięki temu, że my wszyscy reagujemy na to, co jest wokół nas, no to tego typu rzeczy trzeba oczywiście non-stop nie tyle poprawiać, co udoskonalać. Dlatego, że w ogóle fiskus nie tyle wypełnił PIT, co przygotował PIT, ale zwróć uwagę, my zyskujemy jedną rzecz. Najgorszą rzeczą jest spóźnić się ze złożeniem deklaracji podatkowej. Jeżeli ta deklaracja podatkowa jest przygotowana przez PIT, nawet jeśli zapomnimy, no to ona jest złożona. Oczywiście później możemy dokonać korekty, ale w terminie jest złożona. To jest olbrzymia zaleta. Nie, my musimy to zatwierdzić, zalogować się. Nie, jeżeli nie zalogujemy się do systemu i jeżeli nie wejdziemy, to mówię z pełną odpowiedzialnością, to ona jest przyjmowana jako obowiązująca, domyślnie. Jeżeli ja nie wprowadzę zmian, a nawet nie kliknę zatwierdzam i wysyłam, to i tak będzie, że złożyłem deklarację. Dokładnie i tak. I to jest mniejszy błąd niż złożenie deklaracji błędnej, prawda? Oczywiście. Bo wtedy można to skorygować. Dokładnie czynny tak. Żal tak zwany. Najważniejsze jest to, żeby w terminie złożyć deklarację, za to jest największa odpowiedzialność karno-skarbowa. Natomiast jeżeli nawet błędnie złożymy, to możemy zawsze później oczywiście czynnie żaląc się złożyć korektę. Interesującą informację przynosi Rzeczpospolita. Tylko 19% Polaków, mniej niż 1/5, uważa zamykanie sklepów we wszystkie niedziele za najlepsze rozwiązanie. Czytamy w artykule, że niedługo minie rok od wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę na Węgrzech. Tyle właśnie wystarczyło, by rząd ustąpił i wycofał się z flagowego projektu, budzącego tam coraz większy sprzeciw. No i Rzeczpospolita dotarła do wyniku badań ARC Rynek i Opinia. Największa grupa, 36% badanych, uważa, że sklepy powinny być otwarte we wszystkie dni, a co piąty popiera opcję z dwiema handlowymi niedzielami w miesiącu. Myśli pan, panie Sławomirze, że się rząd wycofa z tego pomysłu, by ostatecznie żadna niedziela nie umożliwiała handlu i na przykład wróci, bo o takich pomysłach się mówi, do tego rozwiązania z ubiegłego roku, 2+2? Moim zdaniem ten temat jest bardzo głęboko weryfikowany. Przede wszystkim z jednego powodu. Przecież istnieją inne alternatywy. Ludzie się przenoszą do internetu, kupują tam, wchodzą w grę sklepy też bezobsługowe. To przede wszystkim uderza w personel sklepów, bo może się okazać za rok, dwa, trzy, że personel sklepów nie jest w takiej skali potrzebny jak do tej pory, bo ludzie będą kupowali w sklepach bezobsługowych. Dlatego konieczna jest weryfikacja, konieczne jest sprawdzenie i zastanowienie się nad tym. Puls Biznesu przynosi informację o tym, że zmiany w Modlinie to bardzo popularne lotnisko tanich linii lotniczych, konkretnie jednych irlandzkiego przewoźnika. Być może zmieni właściciela, skład właścicieli właściwie powinien się zmienić. Marszałek chce przejąć Modlin, taki tytuł w Pulsie Biznesu. Są wola i ochota, pieniądze się znajdą. Jak czytam, samorząd województwa będzie negocjował odkupienie od przedsiębiorstwa PPL udziałów w podwarszawskim lotnisku, bo panie Sławomirze, Modlin nie ma jednego właściciela, prawda? To jest kilku udziałowców tego lotniska. Ma czterech udziałowców, najmniejsze miasto Nowy Dwór 4%, Mazowiecki, 4,5%. Tak jest, Nowy Dwór Mazowiecki, Agencja Mienia Wojskowego około 33%, tak, prawie około 33% ma PPL, czyli tak rozumiane potocznie Okęcie. 29 no i około, dokładnie. Tak jest, i około 33% ma województwo. No i to właśnie. Największy problem jest taki, że to jest spółka z o.o., w której wszystkie decyzje zgodnie z umową spółki muszą być podejmowane jednogłośnie. Czyli jednomyślnie, to bym był ostrożny, jednogłośnie. Czyli jeżeli to nie jest równoznaczne. Któryś z właścicieli się na rozbudowę na przykład Modlina nie zgadza, lotnisko tak stoi. I oczywiście głosowanie większością głosów nie ma znaczenia, dlatego że tam jest Agencja Mienia Wojskowego i PPL, czyli dwie instytucje publiczno-państwowe. W związku z tym tak naprawdę większość głosów by gwarantowała państwu głos decydujący, więc to no nie wchodzi w grę. A gdyby to się zmieniło, gdyby rzeczywiście marszałek województwa wykupił niektóre udziały, czy lotnisko by się rozwinęło bardziej? A czy zdecydowanie to lotnisko musi się rozwijać, to lotnisko jest bardzo potrzebne w Warszawie. Natomiast jest pytanie, czy PPL, czyli Okęcie, się na to zgodzi, bo to jest bezpośrednia konkurencja dla Okęcia pod jednym warunkiem, że rzeczywiście te stawki, bo dzisiaj oficjalną publiczną wiadomością jest to, że irlandzka linia płaci około 5 zł za pasażera. To jest za mało, dlatego że nie chodzi w biznesie tylko i wyłącznie o przychody, ale chodzi przede wszystkim o zysk, o dochód. Więc jeżeli ta stawka byłaby zdecydowanie podniesiona, to ma sens. Jeżeli nie, trzeba się bardzo głęboko nad tym pochylić. Liczba obywateli państw Unii Europejskiej pracujących na Wyspach Brytyjskich spadła w ciągu ostatniego roku o około 61 tysięcy do poziomu 2 milionów 270 tysięcy. Jest najwyższy spadek zanotowano w grupie pracowników z Europy Środkowej, która obejmuje m.in. pracowników z Polski. To są dane brytyjskiego Urzędu Statystycznego. Brexit się kłania? Brexit się zdecydowanie kłania, z tym, że w pierwszej kolejności, oczywiście ja nie wierząc w Brexit, w pierwszej kolejności osoby spoza Unii Europejskiej, wciąż jakikolwiek kraj w Unii Europejskiej, nawet tak dzisiaj, dzisiaj chybotliwy, w cudzysłowie, jak Wielka Brytania jest atrakcyjna. Natomiast dla osób z Unii Europejskiej, chociażby z Polski, czy z innych krajów Europy Wschodniej, które w 2004 lub 2007 roku Rumunia i Bułgaria weszły do Unii Europejskiej, inne kraje Unii Europejskiej, czyli tak zwana Stara Unia, są równie atrakcyjne i te osoby nie mają problemu, żeby się przenieść. W związku z tym, kto traci najwięcej na Brexicie? Wielka Brytania. I na koniec ulubiony temat Hirka Wrony, piłka nożna, Liga Mistrzów. Kibice Bayernu, proszę Państwa, mają dość wysokich cen biletów na wyjazdowe mecze Ligi Mistrzów. W trakcie wczorajszego meczu w Liverpoolu niemieccy fani wywiesili 3 wiele mówiące transparenty, były tam takie napisy. Pierwszy, na pierwszym transparencie, bilety wyjazdowe, LFC 48 funtów, to chodzi o Liverpool, tak? Tak. Kilku. FCB, czyli rozumiem, że to chodzi o Barcelonę, tak. 55 euro. Inny transparent brzmiał: chciwość nie zna granic, napisany interesująco, bo tam były użyte symbole euro i funtów. I trzeci baner: 20 to dużo, 20 is plenty. To zdaje się jest taka akcja tych, którzy sympatyzują z brytyjską piłką nożną, by bilety nie kosztowały więcej niż 20 funtów. Mówiąc krótko, nawet tak zamożni, domyślamy się, jak kibice monachijskiego klubu narzekają na ceny biletów, które są zbyt wysokie. Football Supporters Federation, czyli tak, kibice brytyjscy, bardzo chcą tych 20 funtów jako górnej granicy, natomiast angielska liga narzuciła już górną granicę 30 funtów i cały czas to mocno bardzo forsuje. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedno. Również w futbolu się liczą pieniądze. Liverpool to jest klub, przypomnę, który za sezon 2017-18 zarobił najwięcej w historii, bo netto zysk 106 milionów funtów brytyjskich, czyli 500 milionów złotych, a przychody miał 2 miliardy złotych, 455 milionów funtów brytyjskich. To są niesamowite kwoty, najwięcej w historii. W związku z tym, oczywiście, poprzez ceny biletów można znacznie ograniczyć udział kibiców przyjezdnych, a przez to poprawić sytuację swojej drużyny. Więc to nie tylko i wyłącznie chodzi o ograniczenia kosztowe dla kibiców, ale również chodzi o kwestie sportowe. 238 zł za mecz Barcelony z Bayernem Monachium. Taki wyjazdowa cena wyjazdowego biletu dla kibica Bayernu, Hirku. 238. No to będzie to jest rzecz bardzo względna. Dlatego, że zależy, ile się w danym kraju zarabia. Tutaj oczywiście na to zwróciłbym uwagę. Oczywiście. Dla polskiego kibica może to być dużo, dla niemieckiego nie musi być wcale tak dużo. Jestem troszkę zaskoczony tym, że kibice Bayernu, najbogatszego landu w Niemczech, to napisali. Ale też pamiętajmy, że wczoraj w studiu Ligi Mistrzów w telewizji Polsat Sport podano bardzo interesującą panów szczególnie informację, mianowicie, że Liverpool wydał w ciągu ostatnich bodajże 2 albo 3 lat o 240 milionów euro więcej na transfery niż Bayern Monachium. I komentarz specjalistów do tego był taki: chcesz mieć drużynę topową, wydawaj pieniądze. I to jest jakby kwintesencja tego wszystkiego, że zarabia się w różnych miejscach, a jeszcze tylko dodam, że bodajże 2 albo 3 lata temu Manchester United, który w ostatnim czasie nie odnosi jakichś spektakularnych sukcesów, podpisał z Adidasem kontrakt na 800 milionów funtów na 10 lat. Czyli, panowie, to już są jakieś gigantyczne, chore pieniądze. Tak. Hirek Wrona zostaje jeszcze z Państwem do godziny 12. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Patrycjusz Wyrga, dziękuję. My słyszymy się o 16. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 20 lutego w Mediamarkt. Kupując dowolnego laptopa, tablet, monitor lub komputer, otrzymasz rabat w wysokości 10%. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie. Pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na policzku ma to słodkie coś, gdy uśmiecha się i podnosi głos. Minął cały rok, może lata 2, nie pamiętam już. Hibernacja trwa. Na ulicach trąbią, rozkojarzam się. Nawet w pełnym słońcu czasem pada deszcz. ukrywania, że jestem silny wciąż, a tak naprawdę nie. Ona kocha psy, a ja kocham ją. Imponuje mi, gdy drży. Dwa, trzy, cztery to tytuł tego nagrania. Eleanor Gray to nazwa wykonawcy, zespół z Poznania, znakomicie grający. Całość została zarejestrowana w studiu Wojtka Olszaka i mistrz osobiście czuwał nad miksem, produkcją i wszystkim, co państwo słyszeli. Jest za 13 minut 10. Powracamy do ścieżki dźwiękowej filmu Green Book. Bardzo będę trzymał kciuki, by ten film Green Book dostał jak najwięcej Oscarów podczas zbliżającej się gali, bo film, który jest nieprawdopodobną terapią i kiedy wychodzi się z kina, po prostu uśmiech na twarzy i życie staje się zdecydowanie prostsze. Let's Roll i The Orange Bird Blues Band. Vlogowskaz. I tak jak Państwa ostrzegałem, proszę teraz się przygotować na olbrzymią porcję śmiechu. Gabriela Darmetka. Na YouTube'owym kanale Matura to Bzdura od lat możemy sprawdzić poziom wiedzy, a raczej niewiedzy polskiego społeczeństwa. Adama Drzewickiego, jednego z twórców Matura to Bzdura, już chyba nic nie jest w stanie zaskoczyć. Trzeba pamiętać, że 100 lat temu większość Polaków nie potrafiła czytać, a dzisiaj niestety tej wiedzy nie powtarzamy, że tak powiem, w social mediach za bardzo, czy też właśnie w mass mediach, tylko się, że tak powiem, interesujemy celebrytami, Instagramem, więc po prostu ta nasza wiedza i to, co potrzebujemy do nauki, czyli właśnie powtarzanie, tego nie ma. Wychodzimy ze szkoły i już się nie uczymy. W jakim kraju znajduje się Auschwitz-Birkenau? Auschwitz. W jakim kraju? W kraju, w Niemczech. Nie, w Austrii. Kiedyś ludzie myśleli, że Amerykanie są głupi. Ja zacząłem swoich znajomych pytać i oni nie znali odpowiedzi na wszystkie pytania. No i niestety stwierdziłem, że może coś takiego warto zrobić i teza się niestety sprawdziła, że nie pamiętamy tego, co się uczyliśmy kiedyś w szkole. Co z drugiej strony, no jest logiczne. Uczyliśmy się, że tak powiem, w niedzielę wieczór na jakiś sprawdzian w poniedziałek rano. Zdaliśmy na trójkę minus. Co wpadło do głowy, to po chwili wypadło. No i nie dziwne, że teraz pewnie mamy fakty, że tak powiem, fragmenty faktów i to jest jak takie dziwne, nieuzupełnione puzzle i wychodzi, że Auschwitz-Birkenau było w Austrii albo w Niemczech, albo nie wiemy do końca gdzie. Ile trwał XX wiek? XX wiek, no... Wiek trwa 1001 rok. Sądzę, że żaden nauczyciel z polskiej szkoły nie jest zdziwiony, że tak nam to idzie. Tak szczerze mówiąc. Oni tyle co nie kwiatków, że tak powiem, słyszą i czytają codziennie. To jest niesamowita ilość nieporównywalna do naszej. My staramy się zadawać w miarę proste pytania poziom, że tak powiem, gimnazjum, które już teraz znikają. Czyli kiedy, który i tyle. I to sądzę wystarczy. A jaka jest temperatura wrzenia wody? O Jezu. Z fizyki jestem słaba, ale to będzie, nie wiem, 70 stopni? Są to osoby pełnoletnie. Większość z nich nie zna tych odpowiedzi, a pokazuje mi te, które są najciekawsze, nie wiedzą, bo jest bardzo wiele odpowiedzi, nie wiem, nie pamiętam. Na to pytanie nie chciałabym odpowiadać. I tyle. Czy zdarza się tak, że ktoś, kto odpowiedział, stwierdza, że jednak nie chciałby wystąpić? Tak, ale rzadko, bo jednak te osoby wiedzą, że u nas występują i wiedzą, że tak na co się szykują. Tak samo jak osoby idą do jakiegoś Mam Talent, to wiedzą, co je czeka po prostu. Kim są aborygeni? Aborygeni są to wyznawcy wiary, jak wyznawcy wiary buddyjskiej. A gdzie modlą się aborygeni? W synagogach. Powiem szczerze, że najbardziej mnie dziwią odpowiedzi takie, że na przykład Warszawa ma 50 tysięcy mieszkańców, czy Polska ma 2 miliony mieszkańców. Ja akurat lubię te cyferki, że tak powiem, geograficzne i to mnie strasznie dziwi, że Niemcy mogą mieć 3 miliony mieszkańców. Wciąż tego nie jestem w stanie pojąć. Jak miał na imię pan Tadeusz? Wydaje się, że on nie miał imienia, nie było wymienione. Jak mówi się prawidłowo? Mein Kampf czy Minecraft? Zależy, o co pytasz. A która formuła jest prawidłowa? Minecraft to jest taka gierka. Tak. A Mein Kampf? Mein Kampf to jest tytuł książki... Którą napisał? YouTuber. To wiem, tak? No, jaki YouTuber? Kurczę, nie pamiętam, ale było o tym głośno. Było głośno, książka. To był YouTuber, mogę walnąć głupotę w tym momencie, ale który po części grał w Minecrafta. Jaki jest najwyższy budynek na świecie i gdzie się znajduje? Mount Everest. Mount Everest, ale to bardziej w budynki idźmy. Mount Everest. No dobra. I gdzie się znajduje? W Stanach Zjednoczonych. Powiem Państwu tak. Do pewnego momentu to jest śmieszne, ale później robi się po prostu tragiczne. Vlogowskaz przygotowała Gabriela Darmetką. Dzisiaj 69. rocznica urodzin Waltera Karla Beckera, współzałożyciela zespołu Steely Dan, który opuścił nas 2 lata temu. Walter Becker i Steely Dan. How all the pros play the game. You change.